informatic al CNAS este propunerea Ministerului Sănătății pentru șefia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În plan politic, Viorica Dăncilă este candidata PSD la alegerile prezidențiale din toamnă, a decis conducerea partidului. Este un vot care mă onorează, mă responsabilizează în același timp. Și Boris Johnson preia conducerea guvernului de la Londra, fostul ministru de externe al Marii Britanii vine în locul Terezei May. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Rectorul Universității București, Mircea Dumitru, îi cere decanului Facultății de Teologie să-l demită pe prodecanul Vasile Răducă. Într-o emisiune la Radio Trinitas, acesta a vorbit despre, citez, violul consimțit și a subliniat că o femeie rămâne însărcinată după un viol dacă i-a plăcut sau dacă nu a respectat regulile de igienă. În afara activității didactice, Vasile Răducă este și secretar al Comisiei de Bioetică a Patriarhiei. Sonia Teodoriu relatează. Potrivit lui Mircea Dumitru, Universitatea București consideră inacceptabile declarațiile înaltului prelat ortodox. Rectorul cere demiterea lui Vasile Răducă și înlocuirea lui din funcția de prodecan la teologie. Domnul Dumitru amintește și de principii precum respectarea și cultivarea demnității umane. Invitat la Radio Trinitas în luna mai, Vasile Răducă a spus între altele că sexul cu prezervativ este masturbare și i-a transmis unei ascultătoare să se roage la Dumnezeu ca fiica ei să termine relația pe care o are cu un musulman. Pentru afirmațiile legate de așa zisul viol consensual sau de plăcerea pe care ar simți-o femeile supuse acestei forme de violență, Consiliul Audiovizualului a sancționat Radio Trinitas cu somație. Moderatorul emisiunii nu l-a contrazis pe Vasile Răducă. Patriarhia, prin vocea purtătorului de cuvânt Vasile Bănescu, s-a delimitat de aceste afirmații. Nu este însă foarte limpede cum s-a concretizat delimitarea respectivă. Vasile Răducă era încă în moment în care scandalul a devenit public, secretar al Comisiei de Bioetică a Patriarhiei, membru al adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor și membru al Consiliului Național Bisericesc. Patriarhul Daniel l-a decorat în două rânduri, în 2008 și 2011. Președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării, Ceaba Astoloș, a anunțat că instituția pe care o conduce ea în calcul posibilitatea de se autosesiza în acest caz. Vom analiza în colegiul director, vom comunica public dacă s-a decis sau nu autosesizare, asta în cazul în care între timp nu vom fi sesizați de organizații neguvernamentale sau de persoane interesate. Vom asculta apărările și vom decide dacă aceste declarații au depășit sau nu limita libertății de exprimare și dacă apreciem că le-au depășit și creează atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa femeilor, atunci putem să dispunem sancțiuni, inclusiv sancțiuni contravenționale, adică amendă contravențională. Vasile Ciurchea este propunerea Ministerului Sănătății pentru funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Decizia de numire a fost publicată aseară în Monitorul Oficial, scrie portalul hotnews.ro. Răzvan Vulcănescu a fost înlocuit de la conducerea instituției după ce sistemul informatic al cardului de sănătate a fost blocat vreme de aproape o lună. Vasile Ciurchea a mai deținut această funcție în trecut, este și urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție. Cu detalii, Victor Marin. Vasile Ciurchea a mai fost președinte al CNAS în două rânduri, mai întâi între 2007 și 2009 și apoi între 2014 și 2016. Oficial, ultima oară a demisionat din motive personale, dar mandatul său este unul controversat. Alături de alți foști și actual șef din cadrul CNAS, Vasile Ciurchea este anchetat de DNA într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Culmea ironiei, sunt vizate contracte privind sistemul informatic, a cărui nefuncționare a dus la demiterea lui Răzvan Vulcănescu din fruntea CNAS. Tot ca urmare a nefuncționării sistemului informatic a demisionat și Daniel Osmanovici, purtătorul de cuvânt al CNAS. Acesta a declarat, citez, oamenii mor și cu sistem și fără sistem. Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă dosarul penal în care este anchetat Vasile Ciurchea nu ar trebui să împiedice numirea sa la Casa de Sănătate. Iată răspunsul premierului. Nu putem să facem experiențe, avem nevoie de un om care cunoaște sistemul. În acest moment avem nevoie de un specialist și atâta timp cât nu există ceva care să fie fundamentat, eu cred că nu este o greșeală. Este o numire provizorie, dacă vor apărea elemente suplimentare, atunci vom schimba din nou. În urma acestei anchete avem certitudinea că este vinovat? Nu știu, eu știu că nu este. Există prezumția de nevinovăție. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Viorica Dăncilă este candidata PSD la funcția supremă în stat. Decizia a fost luată ieri de forurile interne de conducere ale partidului. Biroul Permanent Național și Comitetul Executiv urmează să fie organizat și un congres extraordinar la începutul lunii viitoare. Paul Stănescu, liderul PSD Olt, și Dumitru Buzatu, președintele filialei din Vaslui, sunt singurii care au votat împotrivă. Până acum și-au mai anunțat intenția de a se înscrie la scrutinul din toamnă președintele Klaus Iohannis și liderul USR Dan Barna. În ședința de ieri a Comitetului Executiv, liderii partidului de guvernământ au stabilit că cei care mai critică public PSD și pe candidatul acestuia riscă să fie sancționați. Cei care vor ieși în spațiul public cu diferite afirmații, cu diferite opinii care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale, să fie sancționați în Comitetul Executiv Național. Pentru o echipă unită este important ca toți să fim aliniați în spatele candidatului și să mergem împreună pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. La Londra, Boris Johnson preia astăzi conducerea guvernului britanic. Fostul ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a fost ales lider al Partidului Conservator aflat la guvernare. Fostul primar al Londrei a obținut un număr aproape dublu de voturi față de Jeremy Hunt, actualul ministru de externe, Manuela Nicolescu. Vreme de două decenii și mai bine, Boris Johnson a făcut carieră în calitate de ziarist, luând Uniunea Europeană la țintă. A fost concediat de la cotidianul Times pentru că, în calitate de stagiar, a falsificat un citat. L-a adoptat repede ziarul conservator Daily Telegraph, pentru care a devenit chiar corespondent în Bruxelles. A publicat acolo, între altele, un articol devenit celebru, în care pretindea că Uniunea ar fi urmat să impună un singur model de prezervativ în toate statele membre. Iar înaintea referendumului pentru Brexit, a trimis două variante ale unui articol de opinie. Într-una lăuda un așteptat rezultat împotriva ieșirii din Uniune, în cealaltă scenariul opus, în care Marea Britanie se găsește acum. Plătit cu 275.000 de lire pe an pentru o rubrică săptămânală în acest ziar, Johnson numește suma respectivă banii de semințe. And I say to all the doubters, dude, we are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. După ce a fost ales primar al Londrei, a animat campania pro-Brexit și a devenit apoi ministru de externe, Boris Johnson ajunge așadar în funcția de prim-ministru. Odată desemnat lider al conservatorilor, a promis că va pune în aplicare rezultatul referendumului din 2016. L-a felicitat repede pe Twitter unul dintre oamenii de care va avea foarte mare nevoie în viitorul apropiat, Donald Trump, președintele Statelor Unite. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Mai scăpăm de ploi astăzi și se va încălzi ușor, mai ales în jumătatea de nord a țării. După amiaza și seara apar ploi locale în zonele montane și submontane și doar izolată în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Vremea se va încălzi ușor și în capitală maxima ajunge astăzi la 30 de grade. Spre seară vor fi posibile ploi de scurtă durată în București. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de Dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! CFR Cluj va juca diseară de la ora 21 cu Maccabi Tel Aviv în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul Dan Petrescu spune că echipa lui va înfrunta practic reprezentativa Israelului și, în plus, nu știe sigur nici care va fi așezarea tactică a adversarii. Au 12 jucători în echipa națională, care au jucat în echipa națională a Israelului. Deci, practic, joacă CFR împotriva națională a Israelului. Pentru că mai sunt și 2 jucători la Under 21. Și e posibil toți ăștia 14 jucători să fie în teren. Au și 3-4 străini foarte buni. Deci e clar că e un lot puternic. L-au schimbat sistemul de joc. Din ce am înțeles, e posibil să joace cu 5 fundași, adică 3 fundași centrali. Ce au jucat în play-off anul trecut. În amicale și în Supercupa au jucat cu 4 fundași. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dar și la meciul din Supercupa, un fundaș s-a accentat minutul 20 și a ieșit. Deci nu e echipa așa de sigură și nu știu ce v-ar face. Dan Petrescu a mai spus că principalul obiectiv al echipei de seară va fi să nu primească gol și ar fi preferat să joace prima manșă în deplasare. Amintim, dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar cu câștigătoarea dintre Celtic Glasgow și Nome Calju din Estonia. Aseară s-au jucat 5 meciuri din preliminarii. În cel mai interesant, PSV Eindhoven a învins-o cu 3-2 pe FC Basel. Olandezii au deschis scorul, dar elvețienii au răsturnat rezultatul și conduceau cu 2-1 în minutul 89. Victoria Pâljen și Olympiacos Pireu au remizat 0-0, iar Dinamo Zagreb, FC Copenhaga și Apoel Nicosia au câștigat în deplasare la echipe mai modeste. Irina Begu s-a calificat în optimile turneului de 250.000 de dolari de la Palermo. Ea a trecut în runda inaugurală de o adversară venită din calificări, croata Tereza Mrzeda, scor 7-5-6-2. Begu va juca în continuare cu Yasmine Paolini din Germania. Domne, misiune grea pentru CFR Cluj diseară cu campioana detașată a Israelului, Maccabi Tel Aviv a câștigat neînvinsă ultima ediție de campionat a Israelului. Hai domnule, că toate echipele cu care joacă Dan Petrescu la Astana aveau buget de 50 de milioane de euro. Ăștia sunt de departe cei mai buni. Da, bă, păi, da, asta e o strategie a antrenorului de a-și capacita echipa și, în ultimul rând, își face și o bună propagandă sieși prin afirmațiile astea, că până după ce câștigă, știi, lumea rămâne cu senzația. Mamă, ce bune, Dan Petrescu i-a scos pe ăștia, a bătut și naționala Israelului cu CFR Cluj. Da, adică, așa făceam eu înainte examenelor de analiză matematică și matematici speciale. Știi, exact la fel. Ziceam, mamă, e nenorocire. Și în cazul în care, știi, luam printr-un miracol, era, mamă, cât de tare am fost. Eu cred că tu erai ăla care cei că n-ai făcut nimic și luai 10 după aia și se uitau toți la tine așa. Așa mi-ar fi plăcut și mie să fiu, de fapt. Dar nu ți-e așa? E teamă că nu prea. Ia foarte zi, rar. Ia spuneți, domnul Vlad, un pronostic pentru meciul ăsta cu Dan Petrescu. Chiar că e ultima oară pe sezon. Da. Până în toamnă, cum ar veni, când putem să dăm pronosticuri. Da. Luați în considerare că pe niște israelieni a bătut rapid, mă rog, a făcut egal Rapidul 3-3. Zilele astea. Mie mi-ar fi fost frică dacă venea Maccabi de la basket. Aia. Corect. Aia erau grav de tot. Da. Așa cred că nu ne bat cu mai mult de 3-0. Nu e, domnule, 0-0 meciul de diseară. Eu cred că bate CFR 1-0 ca să meargă bine și lui Dan Petrescu. Hai că vedem și mâine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Domnul Luca, ne spune și nouă cu ce piesă începem astăzi, dacă nu vă supărați. M-am emoționat, am și uitat. Da, Miley Cyrus. Așa. Fata care, când era mică, era... Hannah Montana. Hannah Montana, un fel de Bramburica de la noi, da, international. Ea cântă acum de ceva vreme și cântă bine, acum cu Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, un hit al zilelor noastre. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken see you now.